पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं। सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तू जिंदगी भर उसके साथ रहेगा लेकिन तुझे वो मिलेगी नहीं कभी। श्रुति मुझसे प्यार नहीं करती? हर लम्हा सिर्फ तुमसे प्यार किया है आकाश। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जरूरी नहीं हर सवाल अपने साथ एक जवाब लेकर आए, और दिल तोड़ने का हक सिर्फ तुम्हें नहीं है। कभी कभी एक पल में जिंदगी भर का प्यार मिल जाता है, और कभी कभी जिंदगी भर ढूंढ लो एक पल का प्यार भी नहीं मिलता। खूबसूरत लड़की ने मुझसे कहा था कि हम कितने दिन जिए ये जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए ये जरूरी है।